Teresa, Marie.

Nazo akamingi

caresse i un viejito cerdo. Los pajelos en el monte, uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café tosoricola. Café, tosoricola. Thank you. okoki kolimbisa ngai Marcelina, Marcelina Momo, Marcelina Momo. Oh Marcelina, songe na mobali na yo, malembe akoki komboya yo te Marcelina. Je dis pour toi ton akila ina café lion, songe na mobali na yo. Marcelina Momo, Marcelina Momo. Eko salanga isoni mingi na motema mago. na lingi aboyanga na makasi na kuzonga mboka na boito kutana mado yo na mobali na yo bosi bana maboko. jour je te manquais. Et ça la casse que le bon baka motema. Toi et puis ça cate on a bateau, maman. La boya capo bacante Georgette, yoka. Basu wayami nene na boya kaje yo. Malade y attention et ton dimbo capo na zoua. Georgette Moguel. Toi. Ganoko, atimbi babenga koko, gana benga nanye. Liwae, liwae, yonde mabebo, okimi singa tata, nani ako sambelangai, nani ako pesanga toliye, nani ako yambelangai, soki bolumbu tevo, soki boto tevo. Soki zulieni tevo. Baye. Botika na zemba ye. Ngai mwane tikewe. Batu ninga na bana tata wapi koko tata. Tata tata wapi koko. Na yembeli yo nangelo. Ope sanga chanson. Ope sanga makasi na boko loba koko na yolongo mba kusala zobate. Liwa, na zangi tata, mokili mabea. Bebo, okimi singa tata, nani ako sambelangai, nani ako pesanga toliye, nani ako yambelangai, soki bolumbu tevo, soki boto tevo, soki zulie ni tevo. Botika na zemba ye, nga mwane tikewe, batu ninga na bana tata wapi koko tata, tata tata wapi koko. Na yembeli yo nangelo, ope sanga chanson, ope sanga makasi na boko loba koko na yolongo mba kusala zobate. Oh, yeah, no. Emily, yeah. Oh, yeah, no. mama. Oh yele oh. Yo Liliane. Oh yele oh. Yo Astrid. Oh yele oh. C'est vrai hein. Maman Nangai. Et c'est là qui s'enzé à Bonico. S'enzé du boy. Bon malheur. Attends, mon kate kasi kanisa. Thank you. na mokili nini yo Nyongo totika kina bato Toko zonke la kofuta Mokili, eh, mokili Mokili, eh, mokili Mokili sala mbongo Mokili liya mbongo Mapeto ko sala nanse Eko futa manase o Mokili, eh, mokili Kofanda na baninga pasio Lobi na lobi so kitoke Toko zonga mokili ninyo Yongo totika kina bato Toko zonga la kofuta e Mokili, eh, mokili Mokili, eh, mokili Mokili liya mbongo Mapeto ko sala nanse Eko futa manase o Mokili, eh, mokili Kofanda na baninga pasio Baninga Vewe, vewe, vewe tosila yo Ebi milelo na dianozu Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa koko ya sika Entretien ta dote Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa koko ya sika Miese de rechance bebo Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa Edinda kana zelote Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa topo ya sika Ezu wakama ite Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa topo ya sika Ezu waka esanse moke Pewe, pewe, pewe, pewe, pewe Komande na asa, asa kombo ya sika Fewe basi balingi Fewe, fewe, fewe, fewe, fewe Komande na asa, asa kombo ya sika Fewe mi bali balingi Fewe, fewe, fewe, fewe, fewe Komande na asa, asa kombo ya sika Salakana mayele échoué bandeko balingi koyoka kombo na yo na ngaite bakomisi lelao mwana moke lokola yo bandeko bakosala nkitao zalaka na mayele bakobangao balingi sukse na yo na ngema tate bakoka mwao mwana moke lokola yo oswingai mitema mikotoko zalaka na mayele bako echoue bandeko balingi koyoka kombo na yo na ngai te bakomisi lelao mwana moke lokola yo bandeko bakosala nkita zalaka na mayele. si mokolo na kokufa na koye bate mokolo na kozambango na koye bate o kokufa le kali kunya minge mokolo ya pasi o koye bate mokolo ya bisengo basu si esili nyonso Sumoe Samberan Zambe Ali Bisayo Bisengo Samberan Zambe Apesa Kayo Kunya Yaninyo Samberan Zambe Ali Bisayo Okolo Yapasi Samberan Zambe Apesa Kayo Masumoe Samberan Zambe Ali Bisayo Bisengo Samberan Zambe Apesa Kayo Kunya Yaninyo Samberan Zambe Ali Bisayo Okolo Yapasi Sambe apesa kayo Baseka kangai mingie Baninga baseka kangai mingie Batuna kangai mobali nangai Batuna kangai mobali nangai Naebisaka bangonde boye Naebisaka bangonde boye Mon bali nangazali étudiant na poto Mon bali nangazali étudiant na poto Naebi mokolo nini akoyateo Naebi mokolo nini akoyateo Mokola kozonga ndeto kobalana Mokola kozonga ndeto kobalana Omboka mosika nde pasie Omboka mosika nde pasie Kuna ye pena malilie. Kuna na poto ye na malilie. Ngaya wana moto na Congo. Ngaya wana moto na Congo. Bose kangate akosonga, akosonga, akosonga. Kose kangate akosonga. Motona Congo, Kose kangate akosongai, akosonga, akosongai, Kose kangate akosongai, ah mbomboka mopaya, Kose kangate akosongai, akosonga, akosonga, mokola kosonga nande tokobalana, oh mboka mosika de pasio. Oh, mboka mosika de pasie. Oh, mboka mosika de pasie. Oh, mboka mosika. Bayon Kasoni, Mege, Basa Kinga Ponayon, Mege, Tochika bango basala Bako sala nyoso se bamba Yangana yosuka na nzambe Lokola wangana mipesi Iwa mama gana kosamba Eva! Bango basala, bako sala nyoso se pamba Yangana yosuka na nzambe Lokona wangana mipesi Liwa mama ngana kosamba singa na bato sale la kanga zuwa moyanga na kanga yo bandeko. Baby singa iboye no tala kanga pamba na kipaka babeti zote bandeko. Singa iboye olinga kana tuna te olinga kana tuna te bandeko eh olinga kana tuna te banda yo banda. Kati bolingo pembeni a desavoué kuna ke ya kone kone Noko tanga mikolo kwa sope la santa Soki basali mbula po baki samba misapi Nasala nini ya sito deza uweka Nalo banini okati boni no pembe nye Na pemi na pemi Na pemi bandeko Yanga na sito Ezala ki boloko Zambe atindi ya salanga mabeto bayana u Na sala nini ya sito deza uweka Aloba nini okati poligo pembenye Bayaya Yoka soni na bana ya bato Subir, yoga, subir, yoga. kache do me ki mo saka dingo mo ki me ti kan yu mane ko saka ti ke mi genu me o mo loka sa ma ko we ke de ku me na wa sa na ke me ga di no yo ki no wa America, make us sing and go make me America, man. I can sing and make it in the mouth. Saka, make it in the mouth. Come, Saka, come. No. Thank you. bandeko eh. Passe por nanga o botono bandeko eh. Na koma libre, na koma libre, na koma libre ou. Liberté, liberté, na lingi na tika la libre na sala oyo mote meringi. Mama, mama. Nino lingina nzoto nangai bandeko e. Utangai na yoto kapona bandeko e. Na koma libre. Utangai na yoto kapona bandeko. Linga kolobisa ngai te bandeko e. Utangai na yoto kapona bandeko. Na zuwa yangai nzoto e. Utangai na yoto kapona bandeko na konda kanangali susu te bandeko. Na koma libre, na koma libre, na koma libre. Utangai na yoto swana bandeko kangelanga ielongie. Utangai na yoto kapona bandeko botolanga ipase pore. Nakoma libre, nakoma libre, nakoma libre ou. Liberté, liberté, na lingi la tika la libre na sala oyo motembe lingi. Mama, mama. Saxo, Saxo, Rubenda. Bingo. Mama, mana kiki asalini bombo mangai pambate ikambo ya balabala opusi resi eleka tozongisa muziki mama mama pambali na yo na ebaki ete o mama foto na yo zali nelongi na ete mama pambali na yo na ebaki ete o mama foto na yo zali nelongi na ete mama nazali malheureuse mobali abenganga likambo ya liboso asombela ngai lopango asalisa ngai ndako nabenga mama na mbandaka aya tomfanda o mama o mama mabali na yo nayebaki ete o mama foto na yo zali nelongi na ete mama mabali na yo nayebaki ete o mama foto na yo zali nelongi na ete mama mama na kiki yebisa na tata na kiki atambolaka na foto na yo na posi ye soki namoni ye akamata foto na yo atia yango kol abamba yango na elongi tomonaka yo o mama o mama mobali na yo nayebaki ete o mama foto na yo ezali nelongi na ete mama mobali na yo nayebaki ete o mama foto na yo ezali nelongi na ete mama Banda tongo etani Banda koti na zando Alobia oki posa ya fromage Alobia somba fromage Banda bosani molongo ya fromage Ake na molongo ya sabuni Banda kotu na tunite Asombi sabuni ya jaune Banda balugi ya tali likolo Alobina lingina li ya fromage Banda le sabuni Aswakate, ashilelo Nyonso fote ya mobali Ako kisinga na banda Banda le kalikambote Banda vandi na popoy Eko mi 20h30 Banda koti na cinema Banda tangwa koti cinema Kiti oyo bafanda kana cinema Ela kandeko baskule Banda ye bakite bandeko Banda lingi kofanda na kitie Tango afandi na kitie Asi pipi longi nda ya bato Aswakate, aswakate Aswakate, aswilelo nyonso fote ya mobali akoki singa na mbata eloko oyo ezalaki kolala na kiti kwala Banda koti na 1, 2, 3 mokolo na poso Banda moni mwinda alobi akomi na poto tope kisine banda tolobi na mbando yo poto te oyo kini malebo Banda lobi te oyo ezali poto kiso tolobi na banda oyo ezali poto te bandeko oyo ezali kini malebo Banda sengi tembo, banda meni ameni, aoki posa ya toilette, banda sengi nzela, banda kena toilette, akoti na toilette, banda kangi porta, biso peto bomba mi, tozali kota la banda, la plafond, banda tali likono, amoni lidusu moke, akamati papi akangi lidusu, biso peto lembate, Fungoli di Tusumo Susue, Rosalí Cotala, Banda Salanini, Banda Akuti Wese Amindele, Alobi, Awa Basala Kaboni, Yepe Amesanina Wese Amboka, Fungoli di Tusu de Cotala, Banda Moni di Tusu Ami Bale, Akamati Epoke a Papier, Akangili Tusuya, Yambu, Totali Totali, Banda Matili Koloya Wese Bandele. Azwakate, azwilelo, nyonso fote ya mobali, akoki singa na mbanda. Lo locataire mon sousu à Zinga. Bon ticket. Nagoya, Nagoya, soki di kambo lobi toko bongi sae oya terene oya lisusu te tata oya terene oya na yo lisusu te osala ki lokater lokater monsusu azinga bulu pamba e so ke moniga na ye Holanda de libele silangala e mama no koma ba kamara de pamba e ni mwasi na mabale silakala no koma ba kamara de pamba e ni mwasi na mabale silakala So que moninga na ye Holanda de libale murakara ho oh oh so koma ba kamara de pamba e ni mwasi na mabale silakala so koma ba kamara de pamba e ni mwasi na mabale silakala so que moninga na ye Holanda de mangungu pamba e Sokya moninga na ye Holanda de libele silakala e Hey mama Tokoma bakamara de pamba e Ni mwasi na mabale silakala Tokoma bakamara de pamba e Ni mwasi na mabale silakala Yo, yo, yo, teo baninga kanyo yo yo yo. Respect ya libala, ezali wapi mama. Respect ya libala, ezali wapi mama. Yo pe mosala, toko sakanga imama. Nalinga kanyo yo yo. Nalinga kayo yo yo te o o o ah mama mia maose nandi makite soki okoki kosala ngai boye voiture ya moto okumbaka moto ata na nzambe tokoyeba. Ezali wapi? Nalinga kayo yo yo te o. Nalinga kayo yo yo te o. Imakango, se makango mama. Libala, se libala mama. Kimongando kutu gana boyaka mama ah, ah, ah. Kimongali kaka mongali mama ah, ah, ah. Nalinga kayo yo yo te o oh, oh, eh, eh. Nalinga kayo yo yo te o oh, oh, oh, oh. Ngai potisa boba boyaka ngai eh, eh, eh. Baninga tokola, balinga kangai te, eh, eh, eh. Baina ngai pona nini, nzambe mama, eh, eh, eh, eh. Kitoko ya kobota ma chanso ya kobota ma, eh, eh, eh. Nalinga kayo yo yo te o, ngai potisa, eh. Nalinga kayo yo yo te o, ngai potisa, eh. Ba camarade na ngai ba koma mi bali mama ah, ah, ah. Baninga basi kaka bazuwa ya pemeni eh eh eh nalinga kayo yo yo te o oh, oh, oh. Nalinga kayo yo yo eh eh eh ah nga na sebeni mama. Zongi yona katite mama eh, eh. Nazeli yona 15 ya ete mama eh, eh, eh. na kanisi obosani mama rendez-vous eh eh eh na zeli bisusu na 15 heures ya hiver mama eh na moni yote na linga kayo yo yo te oh eh eh eh na linga kayo yo yo te oh eh kani Kangi ma poco ai binini na gossala te mause gaboa dai kuti na lobana ngai te ananga sento ma Christo yebaka soki na yo ke yo na likambo motema pasie oh mama mia eh eh eh oh mama mia eh eh eh Esto sala ka semblant ya kolinganga monte ma passé mama wiya eh eh ah Esto yebi tango kota kana voiture ya moto monte ma passé mama wiya eh eh Nalinga kate, oteli misa voiture ya moto, koyo kotae, oh mama wiyae, eh eh eh. Atana zangi, zela tango na kozwa, motema pasie. Oh mama we are Oh potisae Oh mama we are Oh potisae Bulungana obeko bulungana Salio Beko Koba Naeko Kuta Bato Basiba Kolao Est-ce que vraiment Yolinga Kangai ah. Est-ce que Okosa Kangai te mama Est-ce que les Kambolo Baki Lobi, Lobi na kozua vraiment? Eh, eh, eh. Ah. Est-ce que rendez-vous y a Lobi, vraiment Toko Koutanana yo? Eh, Kolembate, eh, papa, eh. Kolembate, mama. Kulungana obe bonapista. Mampuya Gana Mampuya Selibala Otika Mampuya Nye Yona Nani Kanzotoi Eke seni Meka Eke seni Meka kaka okanga mai Wakanzotoi Wana na ipsika ba musiki Babina Balembate Na musika Na 5000 kilometre Na yeko ya na ye koye namboka ya bato na ebi ndenge balinga kate oh oh mama oui ah wapi potisa ah oh mama oui potisa zali wapi mosa pinanga ya lokoro ah pasi mama naloba nini pa ya bato mama ah. Oh mamma mia, changement est continu à l'ibano, yo mama. Nazali comme on a fou, mama. Qui m'a kango, c'est ma kango, mama. Libala, c'est libala, mama. Mon gandon koutou na boyaka mama ki mongali kaka mongali mama nalinga ka yo yo yo te o ko sala ka yo yo yo te o metro sambe ki mama yona katite. Metro sambwe zongi mama, yon a katite pati. Nazeli yon a 15 heures ya ete, na moni yon teo. Nazeli yon a 15 heures ya hiver, ni so moni. Kosa la ka yo yo yo teo. Kolinga ka yo yo teo pati. Makango, c'est makango, mama. Libala, c'est libala, mama. Kimonga don kutu na boyaka, na linga kate, toyoka mama. Na linga kayo, yo, yo, teo. Na linga kayo, yo, yo, teo. Respect y'a ni pas les animaux, mama. Yope mosala koko sakanga. Obi makalaba susu na monaka, mama. Sangwe y'a y la kanga na téléphone, mama. Montema, mama. Ma panzo, mama mia, potisa. Est-ce que yebi? Nati kani poso e, o matara kavo se kaga e. O kasinda ma. Thank you.

Monomuntu leke mutandile Mari mari tandile Bevwanda kufongu ya ye munu kwa ni batabinge Munu kwa ni batabinge Tamambu manu ninye Banani basala moe